Kompleta. 4,49 za 100 gramów. Oraz kawę ziarnistą Mövenpick różne rodzaje. 33,99 za kilogram. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, czyli program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 21 czerwca, minęła siódma. Pora na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Zapisy o neutralności klimatycznej w 2050 roku zablokowane na unijnym szczycie. Sprzeciw zgłosiły Polska, Czechy, Węgry i Estonia. Są ostrzeżenia przed burzami z gradem. Ominą tylko północną Polskę. Donald Trump zatwierdził, ale potem odwołał atak odwetowy na Iran za zestrzelenie amerykańskiego drona. Polska, Czechy, Węgry i Estonia oprotestowały i zablokowały na unijnym szczycie zapisy dotyczące bardziej ambitnej polityki klimatycznej. Warszawa i Praga, a potem także Budapeszt i Tallin sprzeciwiły się, by we wnioskach ze szczytu pojawiło się zobowiązanie do neutralności klimatycznej do 2050 roku. Chodzi o zero emisji CO2, czyli sytuację, w której tyle samo gazów cieplarnianych jest emitowanych, co pochłanianych. W rezultacie data została wykreślona. Do przyjęcia wniosków ze szczytu w tej sprawie wymagana była jednomyślność. Sprzeciw czterech państw to uniemożliwił. Premier Mateusz Morawiecki tłumaczył później, że bez szczegółów dotyczących finansowania krajów, które poniosą największe koszty ambitniejszej polityki klimatycznej i bez wyznaczonego podziału obciążeń, Polska nie mogła poprzeć planu z konkretną datą. Zabezpieczyliśmy w tym samym interesy polskich przedsiębiorców, interesy polskich obywateli, którzy ponosiliby ryzyko dodatkowego opodatkowania, dodatkowych kosztów. Polska wraz z trzema krajami obawiała się też, że zgoda na plan do 2050 roku wymusi zmianę już tych ustalonych celów redukcji emisji CO2. Unia Europejska przed kilkoma laty zgodziła się, by do 2030 roku ograniczyć emisję o 40%. Ekolodzy apelują o redukcję ponad 60%. Fakt, że neutralność klimatyczna do 2050 roku na razie nie została zapisana we wnioskach ze szczytu, nie oznacza, że przepadła na dobre, bo unijne kraje powrócą do dyskusji na ten temat jesienią. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Unijny szczyt zakończył się bez porozumienia w sprawie obsady najważniejszych stanowisk we wspólnocie szefów Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej i unijnej dyplomacji. Przywódcy 28 krajów spotkają się ponownie za nieco ponad tydzień, 30 czerwca. Unijni liderzy zdecydowali z kolei o przedłużeniu o pół roku sankcji gospodarczych wobec Rosji za aneksję Krymu i agresję na wschodzie Ukrainy. Przed gwałtownymi burzami z gradem ostrzegają Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i Straż Pożarna. Ominął jedynie północ kraju. Już wczoraj nawałnice przeszły nad częścią Polski. W wielu miejscach wciąż usuwane są skutki środowych ulew. Tak jest m.in. w gminie Modliborzyce w województwie lubelskim. W trakcie burz najlepiej pozostać w domu. Zawsze bezpieczniej jest w środku. Zabezpieczmy drzwi, okna. Pamiętajmy o tym, żeby usunąć wszelkie doniczki, meble ogrodowe z podwórek, z balkonów. Takie rzeczy, które poniesione wiatrem mogą nas ranić. Przypomina Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W niektórych rejonach Polski burzom w ostatnich dniach towarzyszyły intensywne opady deszczu. Jak na przykład w gminie Modliborzyce, o czym mówił generał Leszek Suski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Według naszych wyliczeń te opady wynosiły mniej więcej około 15 litrów wody na 10 minut. To jest bardzo dużo. Skutki środowej nawałnicy były tu usuwane przez cały kolejny dzień. Jest zalane wszystko. Łóżka, pościel, lodówka nie nadaje do użytku. Cukier dla pszczół, 1,5 tony, no i wszystko popłynęło. 2 metry w pokoju woda była. Informacje o aktualnych ostrzeżeniach pogodowych można sprawdzać na przykład na stronie internetowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. W związku z burzową pogodą jest apel ratowników do wszystkich, którzy długi weekend spędzają w górach. Wbrew pozorom warunki są dosyć trudne. Wczoraj w rejonie Rysów zginął młody mężczyzna, który spadł z dużej wysokości. Turyści powinni szczególnie unikać trudnych, wysokogórskich tras, gdzie miejscami jeszcze zalega śnieg. Przestrzega ratownik TOPR Bartłomiej Gąsienica-Juskowy. Przestrzegamy turystów przed wycieczkami w góry, szczególnie takie partie gór, gdzie znajdują się łańcuchy i jeszcze płaty śniegu, żeby zwracać na to uwagę, że w górach znajduje się bardzo dużo śniegu. W niektórych miejscach potrzebny jest przekan oraz raki, przynajmniej twarde buty. W Zakopanem i w Tatrach w najbliższych dniach codziennie spodziewane są burze i ulewy. Może też padać grad. Prezydent Donald Trump zatwierdził atak odwetowy na Iran za zestrzelenie amerykańskiego drona, ale później niespodziewanie go odwołał. Tak informują amerykańskie media, powołując się na przedstawicieli Białego Domu i Pentagonu. Nie jest jasne, czy atak został odwołany całkowicie, czy tylko przesunięty w czasie. Wczoraj prezydent Donald Trump wysyłał sprzeczne sygnały dotyczące amerykańskiej reakcji na zestrzelenie przez Iran w cieśninie Ormuz bezzałogowego samolotu zwiadowczego RQ-4A Global Hawk. Najpierw mówił, że Iran popełnił poważny błąd i sugerował, że nastąpi odpowiedź ze strony Stanów Zjednoczonych. Później zmienił ton i spekulował, że zestrzelenie amerykańskiego drona mogło być wynikiem błędu któregoś z dowódców. Według dziennika New York Times ostatecznie Donald Trump zaakceptował atak na irańskie cele takie jak radary i wyrzutnie rakiet. Amerykańskie samoloty bojowe były już w powietrzu, a okręty wojenne gotowe były do odpalenia pocisków. Wtedy z Waszyngtonu nadeszła wiadomość o odwołaniu ataku. Informacje podawane przez New York Times potwierdzają inne amerykańskie media. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen, właściciel marki Lotto, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Czyli będzie o sporcie. Jan Kałucki, dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od siatkówki, bo polskie reprezentantki zrealizowały plan minimum, awansowały do turnieju finałowego Ligi Narodów. W ostatnim meczu biało-czerwone wprawdzie przegrały z Koreą Południową 1-3, ale to w dużej mierze dlatego, bo już wcześniej zapewniły sobie udział w Final Six. Trener Jacek Nawrocki nieco pomieszał w wyjściowym ustawieniu Polek i dał odpocząć najlepszym zawodniczkom. Selekcjoner cieszył się z awansu, ale nie tylko. Zrealizowany został cel niezłej gry, bo te dwa spotkania z Japonią i z Dominikaną to była dobra gra dziewczyn. Myślę, że oczywiście jest tysiąc rzeczy do poprawienia, ale myślę, że zasługują na słowa pochwały, słowa uznania. Natomiast jeżeli chodzi o to spotkanie, zagraliśmy w zupełnie innym ustawieniu. W ustawieniu takim, którym tylko możemy jakby rozpatrywać w kategorii nabierania doświadczenia, bo ani specjalnie to nie było przygotowywane. Kilka dziewczyn dostało szansę gry, takich, które wcześniej na parkietach nie przebywały. Turniej finałowy rozpocznie się 3 lipca. Polki w grupie zmierzą się z Brazylijkami i Amerykankami, natomiast dziś do akcji wkraczają panowie. Polacy w Mediolanie zagrają z Argentyną. Początek o 17:00. Polskie szablistki na 5. miejscu ukończyły turniej drużynowych szermierczych Mistrzostw Europy w Düsseldorfie. Biało-czerwone tym samym poprawiły się o jedną pozycję względem ubiegłego roku, kiedy były 6. Gorzej poszło naszym florecistom, którzy wczoraj zajęli 6. miejsce, a rok temu sięgnęli po brązowe medale. Łukasz Kubot i Marcelo Melo awansowali do półfinału tenisowego turnieju ATP w Halle. Polsko-brazylijski debel pokonał Belga Davida Goffena i Francuza Pierre'a Hugueberta 6-4, 6-7, 11-9. O finał Kubot i Melo zagrają z Benem McLachlanem i Janem Lenardem Struffem. To spotkanie jutro. I na koniec piłka nożna, bo w Brazylii trwa Copa America, czyli Mistrzostwa Ameryki Południowej. W beznadziejnej sytuacji jest Argentyna, która zremisowała z Paragwajem 1-1. Po dwóch meczach Argentyna zajmuje ostatnie miejsce w grupie za Katarem, Paragwajem i Kolumbią. Kolejne wiadomości sportowe za godzinę, tam m.in. o Igrzyskach Europejskich. Dziś na stadionie Dynama Mińsk odbędzie się ceremonia otwarcia i zapłonie znicz. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, właściciel marki Lotto, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. A skąd tam się wziął Katar? Są zaproszone drużyny do Mistrzostw Ameryki Południowej. Jest Katar, kiedyś była Japonia. Aha, już mi się wydawało, że nic o geografii nie wiem, ale dziękuję, że jeszcze, pan uspokoił. Jeszcze jest dobrze. Proszę państwa, co tam słońce? A, słońce zeszło dziś w Warszawie o 4:14, a zajdzie o 21:00. Ludzie! To będzie jeden z najdłuższych dni na świecie. Ale potem on będzie się trochę skracał, także nie przerażajmy się tak bardzo. W całym kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe opady deszczu i burze, nawet z gradem. Temperatura, popatrzmy, w Szczecinie 22 stopnie, w Gdańsku 23, w Olsztynie, Suwałkach i Zakopanem 24, Białystok, Poznań, Wrocław 25, z kolei w Bydgoszczy, Opolu i Krakowie 26, a najcieplej wydaje się, że będzie w Łodzi, Warszawie, Kielcach, na przykład jeszcze w Rzeszowie, do 27. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop?

nothing in my head. There is nothing in my head. There is nothing in my head. There is nothing in my head. There is nothing in my head. There is nothing in my head. There is nothing in my head. There is nothing in my head. There is nothing in my head. There is nothing in my head. There is nothing in my head. There is nothing. There's nothing. There's nothing. Przepraszam, że się śmieję tak nie wiadomo skąd, ale przeczytałem list troszeczkę zaległy dotyczący mojej informacji w prognozie pogody, że słońce zeszło w Warszawie i tam podają godzinę. No i słuchacz pisze, że uprzejmie informuje, konkretnie pan Przemek, że w Krakowie też zeszło. Panie Przemku, ja wiem, tylko taka jest jakaś prawidłowość w naturze, że w różnych miejscach, nawet na terenie kraju, to słońce pokazuje się troszeczkę o innej godzinie. Są i takie, gdzie o tej samej, a są i takie, że nie całkiem. Nie wiem jak z Krakowem, ale dlatego mówimy, że w Warszawie, bo mamy wymierzoną Warszawę. Nie dlatego, że Warszawa jest ważniejsza od Krakowa. Skąd? Tylko dlatego, że ja tu siedzę w Warszawie, tu jest radio, tu jest budynek, tu mamy te druty nadawcze i no i stąd no, wyjaśniłem chyba, nie wiem. Pani Alina pyta, co to grało, bo ona nie jest pewna, czy jej się podoba. Pani Alina, podobało się pani, tylko pani jeszcze nie wie. Była grupa Korn. A teraz coś, co przygotował Tomasz Jeleński. I tu już żartów nie ma. No bo tak, ciągle gadamy teraz o tym, że upał tutaj, a burze, a pioruny, a upał, coś tam. I teraz my sobie jeszcze próbujemy jakoś radzić, ale pytanie, czy radzimy sobie w symbiozie ze zwierzętami. I to ja nie mówię tam jeleń czy coś, nie będę szukał jelenia, nie będę, przepraszam, tak nieładnie powiedziałem. Mówię o tych naszych psach, kotach i ten, żeby one miały jakąś wodę do wypicia, żeby coś. Bo jeśli ja czytam, że obywatel naszego kraju, dzielny nasz Słowianin, Polak, przed wakacjami wywozi psa za miejsce zamieszkania i zostawia tam, bo mu się nie kalkuluje go brać na wakacje, bo tam nie można, a samego nie zostawi w domu, albo innego kota gdzieś porzuca, po prostu tak na łaskę losu. To ja tego nie umiem zrozumieć. Bierze się taką żywą zabawkę po to, żeby ją potem skazać na nawet najgorsze? To na marginesie. Ale po prostu zdumiewające, jak ludzie udający takich porządnych, ułożonych, wszystko robią jak trzeba, a potem takie coś. Bezkarnie. No dobrze, ale nie będę się denerwował, bo teraz, jak powiedziałem, Tomasz Jeleński, no i o tej wodzie. Dlatego idziemy nad Wisłę, żeby się trochę przynajmniej schłodziła na świeżym powietrzu. Leży biedna sobie, leży, odpoczywa. Tam, gdzie jest ciemno, tam leży cały czas mleko. I teraz niosę jej świeże takie. Ona jest wdzięczna, wypręży się jak to kot. Mam wodę i od czasu do czasu piję wodę. Zapotrzebowanie bytowe u kotów i u psów to jest 60 ml na kilogram. Jagna Kudła, doktor nauk weterynaryjnych. Ale bardzo dużo zależy od tego, czy pies, czy kot je mokrą karmę, od temperatury otoczenia, czy bardzo szybko wysuszają się śluzówki, krótko mówiąc, czy szybko się zwierzę odwadnia. Pan osoby do kolei mazowieckiej do stacji Warszawa Wschodnia przybędzie z opóźnieniem. Kolej z miejscem podróży. Tomasz Leś, Fundacja Grupy PKP. Także tutaj pojawiają się psy. Niestety często zapominamy o tym, że właśnie także nasi przyjaciele czworonożni potrzebują tej chwili wytchnienia nad miską z wodą. Wielu podróżnych, w tym chociażby ci niepełnosprawni, korzystają z psów przewodników. No i tutaj chcemy stworzyć te miejsca, w którym będą mogli dać wytchnienie swoim właśnie przewodnikom. Piesek, Oskar, to jest mieszaniec, wyżłowate. Jest zadowolony, że może się napić na dworcu. Przede wszystkim ja jestem zadowolony, bo to jest mój duży problem, szczególnie przy długich podróżach. Woda dla psa także jest potrzebna w te gorące dni, także tak jak nam. Myślę, że jest to świetna inicjatywa. Bardzo dobrze, że te miski tutaj stanęły. Będę z nich na pewno korzystać z moim psem. Tak jak widać, merda ogonem, już się napił. A tutaj lew siedzi, zobacz, w takim cieniu, prawda, i obserwuje. Mają porobione kąpieliska błotne. Andrzej Zieliński, emerytowany pracownik Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Oraz baseny z wodą. Tak, to jest między innymi u nosorożców, osłoni, także one oprócz tego, że się kąpią, to jeszcze mogą się wytytłać w mokrym błocie, w glinie, pokryć się warstwą dosłownie, która schroni zarówno przed słońcem i przed odparzeniami, jak też przed owadami. Jest przede wszystkim, no, jak jest gorąco, to dużo ciepła wydala poprzez tak zwane zianie, gdzie wyciągnięty język, prawda, i to jest duża wymiana powietrza i schładzanie w ten sposób. Jeżeli pies ziaje, to wtedy pozbywa się nadmiaru temperatury i to jest w zasadzie jego najbardziej wydajny, wydolny mechanizm. Główna obrona, no to jest po prostu bezruch i niewydatkowanie energii, bądź też nieprodukowanie niepotrzebnie dodatkowego ciepła. Malutkie, kochane. Filip, potańczysz, masz potańcz, ładnie, ładnie potańcz, no. No i podał ładnie, bo dostał wodę i jest zaopiekowany. A w razie czego wytarza się w błocie. You know, I've heard it said to thine own self be true. Well, if that be the case, girl, then all I am I owe to you. Woman, you made me. You Agnieszka nie pozwala mi nic mówić, bo musimy zmieścić piosenkę. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie wybranych laptopów i komputerów z procesorem Intel lub AMD otrzymasz drukujące urządzenie wielofunkcyjne HP w zestawie. Na przykład kupując MacBook Pro 13,3 cala z procesorem Intel Core i5 za 5599 zł lub kupując laptopa Acer z procesorem Intel Core i5 za 2799 zł otrzymasz urządzenie wielofunkcyjne HP. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Gdzie szukać najlepszych z najlepszych? W salonach Volvo. Tylko teraz Volvo XC90 w ofercie specjalnej, dzięki której zyskasz nawet 60 tysięcy złotych. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7:30 na zegarach. Anna Kowalik-Brancati i skrót informacji. Bez porozumienia w sprawie obsady najważniejszych stanowisk we wspólnocie. Tak zakończył się trwający niecałe 4 godziny unijny szczyt w Brukseli. Przywódcy 28 krajów spotkają się ponownie w tej sprawie za nieco ponad tydzień, 30 czerwca. Wielu europejskich przywódców przewidywało przed szczytem taki scenariusz. Konsultacje poprzedzające wczorajsze spotkanie nie wyłoniły bowiem żadnej osoby, która miałaby poparcie unijnych liderów. Czy to na szefa Komisji Rady Europejskiej, czy szefa unijnej dyplomacji. Doszczętnie spalony dach i wieża to efekt pożaru, który wczoraj wybuchł w XIX-wiecznym kościele w Lutolu Suchym w województwie lubuskim. W wyniku pożaru dach wpadł do środka kościoła. Mieszkańcom trudno uwierzyć w to, co się stało. Wróciliśmy z kościoła do domu na obiad i okazuje się, że za 40 minut płonie nas kościół. Wychodzimy, patrzymy, no dym. Żal, to serce pęka. To jest nasz kościół. Strażacy podczas akcji gaśniczej wynieśli część wyposażenia kościoła. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i Państwowa Straż Pożarna ostrzegają przed gwałtownymi burzami z gradem. W Tatrach ze względu na zmienną pogodę warunki są bardzo trudne, głównie na położonych wyżej szlakach, gdzie miejscami jeszcze leży śnieg. Wczoraj po upadku z dużej wysokości w rejonie Rysów zginął młody mężczyzna. Na miejscu wypadku pracowały 3 grupy ratowników Topru, poleciał tam także śmigłowiec. Toprowcy prowadzili reanimację, jednak lekarz stwierdził zgon mężczyzny. Teraz policja będzie wyjaśniać, co takiego wydarzyło się na szlaku i dlaczego mężczyzna spadł w przepaść. Teresa Gut, Radio Kraków. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Jest zgoda na przedłużenie sankcji gospodarczych wobec Rosji. Tak zdecydowała wczoraj unijna 28. Unijne sankcje Bruksela nałożyła na Moskwę po aneksji Krymu i agresji na wschodzie Ukrainy. Restrykcje, które wygasają pod koniec lipca, zostały przedłużone o pół roku, czyli do końca stycznia. To oznacza, że nadal największe rosyjskie banki i firmy naftowe będą miały ograniczony dostęp do rynków kapitałowych. Zakazana też będzie sprzedaż Rosjanom zaawansowanych technologii. Cały czas obowiązuje także embargo na dostawy broni. Zgoda unijnych przywódców na szczycie była jednomyślna, choć w przeszłości kraje, które utrzymują dobre relacje z Rosją, sugerowały złagodzenie sankcji bądź ich zawieszenie. Jednak kolejne wydarzenia na Ukrainie sprawiły, że bardziej podnoszono konieczność zaostrzenia sankcji. W grupie państw, które proponowały zaostrzenie sankcji, była m.in. Polska, ale na to już jednomyślnej zgody w Unii nie było. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na amerykańskiej giełdzie na zamknięciu duże wzrosty. S&P ustanowił nowy rekord. Inwestorzy z ulgą przyjęli informację o utrzymaniu przez rezerwę federalną stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. W komunikacie Fed zapowiedział jednak, że jeżeli sytuacja gospodarcza się pogorszy, to obniży cenę pieniądza. Amerykański Bank Centralny obniża stopy procentowe od 2016 roku, od kiedy gospodarka za oceanem przyspieszyła. Na rynkach paliw na razie stabilność, ale jest szansa, że na stacjach zapłacimy mniej. O cenach będą decydowały napięcia na linii Waszyngton-Teheran i Waszyngton-Pekin. Na początku lipca spotkają się też państwa kartelu OPEC, by zdecydować, co dalej ze zmniejszaniem wydobycia czarnego złota, mówi dr Jakub Bogucki w komentarzu dla Trójki, analityk ePetrol. Ceny paliw na stacjach spadają wprawdzie, ale spadają bardzo powoli. W zeszły tydzień to jest obniżka o 3 grosze, 5,22 to jest średnia cena benzyny 95-oktanowej. Natomiast 4 grosze to jest spadek diesla do ceny 5,15 za litr. W tej chwili mamy do czynienia z dość wysokimi marżami operatorów stacji. Można pokusić się o taki wniosek, że ceny mogłyby spaść znacznie bardziej. Jeśli nie w tym, to w przyszłym tygodniu. Zaglądamy jeszcze na rynki walutowe. O poranku euro kosztuje 4,25, dolar 3,76, frank szwajcarski 3,83, a za brytyjskiego funta płacimy 4,79. Uprzejmie donoszę, że u nas we Wrocławiu znowu pięknie zaczął kropić deszcz i na termometrze aż 20 stopni. Ja pana rozumiem. Też lubię zobaczyć chmurkę, poczuć deszcz i nie czuć wysokiej temperatury. No ale my jesteśmy dziwacy z panem, ale się dlatego rozumiemy. Natomiast prognoza powiada, że w całym kraju będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami będzie padać deszcz, będą burze lokalnie z gradem, a temperatura będzie następująca. To jest szacunkowa, ta w najcieplejszym momencie dnia. Szczecin 22, Gdańsk 23, Olsztyn, Suwałki Zakopane 24, w Białymstoku, Poznaniu i Wrocławiu, no właśnie, Wrocław w środku stawki 25, Bydgoszczy, Opolu i w Krakowie 26, a cieplej 27 w Łodzi, Warszawie i Kielcach i w Rzeszowie. Na zachodzie Europy, jak to na zachodzie Europy. I na przykład Berlin 21, Londyn, Paryż 22, tu mam drugą kartkę, więc przekładam. W Berlinie i w Lizbonie 24, w Madrycie, już trójka się pokazała, 30, a w Rzymie 31. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Do wybranych smartfonów otrzymasz akcesoria o wartości nawet do 150 zł w zestawie. Szczegóły akcji u sprzedawcy lub na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Nie jestem finansistą, ale wiem, że opłaca się serwisować Skodę w autoryzowanym serwisie. Zwłaszcza w ofercie For Service. Jestem doradcą w autoryzowanym serwisie Skody. W ofercie For Service rabaty rosną wraz z wiekiem samochodu. Odwiedź autoryzowany serwis Skody i skorzystaj z rabatów na kompleksowe usługi i oryginalne części. Skoda. Wszystko co ważne. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Marian, ty słuchaj uważnie, bo nie będę tego dwa razy powtarzać. Ty wiesz, że Nowakowie zapłacili za telewizor Smart w Media Expert tylko złotówkę? Złotówkę, Marian! Teraz w Media Expert drugi produkt 22% lub trzeci produkt 44% lub czwarty produkt 77% taniej lub absolutna rewelacja. Piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To właśnie program trzeci Polskiego Radia. Minęła już 7:30, a Państwo dyskutują teraz na tym moim komputerze, czyli korespondencyjnie, na temat tego, co powiedzieliśmy przy okazji wody dla zwierzątek, czyli o tym pozostawianiu pupilów swoich byle gdzie na wakacje, żeby tylko nie przeszkadzali. No i nawet padają takie określenia dość dosadne, że tacy ludzie to zbrodniarze. No, oczywiście nie ma jeszcze takiego ostatecznego prawa, które by postraszyło takiego dżentelmena czy taką lady, ale warto się zastanowić, że tak wydaje nam się, że jesteśmy takimi rdzennymi Europejczykami, a okazuje się, że nie wystarczy przed wakacjami kupić sobie bardzo eleganckie opalacze, jakieś bardzo kolorowe stroje plażowe, dmuchanego flaminga. Nie wystarczy tego zapakować do eleganckiego zagranicznego samochodziku, który sobie kupiliśmy, żeby być Europejczykiem. Że trzeba zadbać właśnie na przykład o takie rzeczy jak stosunek do zwierząt, jak tego psa i kota, którego tym eleganckim samochodzikiem wywozimy na bezdroża, żeby nam nie przeszkadzał. I mimo tego dmuchanego flaminga do Europy nam bardzo daleko. kwadrans z małym okładem do godziny 8, więc na razie sygnał. Czarnoksiążnik. A w ślad za sygnałem w studiu Mateusz Matyszkowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Pokonał pan odległość do studia bez kłopotu, bo jeszcze upału nie ma. Nie ma upału, a na ulicach jak w niedzielę. No bo i wakacje się zaczęły, i długi weekend, i zupełnie inaczej miasto wygląda. A to panu ułatwiło przyniesienie nawet chyba ciężkiej książki. Nie, książka nie jest bardzo ciężka, chociaż w twardej obwolucie. Coś, co lubimy bardzo. Czytając tę książkę, przypomniałem sobie, jak to było. Ja byłem wtedy dzieckiem, ale pamiętam takie stare kolorowe fotografie, takie robione na niemieckich filmach. I wtedy się mówiło, ale ziarno, prawda? Tak. Były takie ziarniste, zwłaszcza jak się powiększyło. Dzisiaj to jest modne, bo tak bardzo się wszyscy przyzwyczaili do tych błyszczących, cyfrowych, detalicznych fotografii, że te stare nabrały takiego, trochę jak sepia już prawie jest to ziarno. Takiej szlachetności, takiej, prawda? Takiej szlachetności. I nawet w tych bardzo drogich telefonach komórkowych to są takie nawet specjalne filtry, że sobie można nałożyć i ma się ziarno jak za czasów babci i dziadka. Nie jest to trochę głupie? Odrobinkę. Porzuciliśmy tamto, żeby teraz udawać przy pomocy elektrowni i innych pomysłów. Więc to mi się przypomniało, kiedy czytałem historie, które są dokładnym zaprzeczeniem tamtej fotografii i nawet tytuł, chociaż tytuł z bardzo dawnych czasów, zdaje się to potwierdzać. Historie drobnoziarniste. No proszę. Ale to jest tytuł już przetłumaczony, rozumiem. Tak, a dokładnie jest to tytuł takiej antologii późnych opowiadań samego wielkiego Henry'ego Jamesa, w których to opowiadaniach odsłania się cały kunszt pisarski naszego autora i to, że fotografował bez ziarna. Ale fotografowanie bez ziarna w literaturze ma swoje konsekwencje. Wszystko przestaje być tak bardzo oczywiste. Tak jest na przykład w pierwszym z opowiadań, mistrzowskim, arcydziele literatury, Obrót śruby. Mamy tu historię guwernantki, która zatrudniona w domu, gdzie jest dwoje dzieci, zaczyna stopniowo nabierać podejrzenie, że dzieci mają kontakt z duchami. I wydawałoby się, że tak opowiadana historia pasuje nam nie tyle pod historię drobnoziarniste, co opowieści niezwykłe Edwarda Allana Poe. Jest to chyba skojarzenie nieprzypadkowe, bo mniej więcej taki mamy klimat tej opowieści. Różnica jest jednak taka, że Henry James bawi się naszymi poziomami świadomości, bawi się tym, jak rekonstruujemy rzeczywistość, bo historii nie oglądamy wprost, ale zapośredniczoną przez opowiadanie. I to opowiadanie starca, który miał w ręku rękopis owej guwernantki, do końca też nie wiemy, co go z tą guwernantką łączyło. I to taki przykład zabawy, którą z nami uprawia Henry James. Często jak przychodzę i chwalę książki, to dlatego, że książka odrobinę ze mnie zakpiła, więc tutaj nie ma takiej strony Henry'ego Jamesa, przy której nie miałbym poczucia, że autor sobie ze mnie odrobinę, ale bardzo przyjemnie drwi. Muszę powiedzieć, panie redaktorze, że wykazał się pan pewną śmiałością, ponieważ polecać dzisiejszej publiczności Henry'ego Jamesa to jest trochę ryzykowne w tym świecie właśnie pędzącym komiksowo-komputerowym. Ja sam pamiętam, że Henry James nie zachęcał mnie, bo ja natrafiłem na jego te duże powieści, które jednak jakoś ciężko mi przychodziło wtedy, żeby wchłonąć. Tutaj mamy formy znacznie krótsze, po kilkadziesiąt stron i uczucie. Chyba co jakiś czas temu pokazywałem pewnej młodej osobie zdjęcia, które zrobiłem swoim telefonem komórkowym. I ta osoba powiedziała, one są takie naturalne, bo rzeczywiście nie nakładałem filtra tego ziarnistego, wie pan. I podobne wrażenie jest w trakcie lektury tych opowiadań. One są takie naturalne. No to po prostu obaj wyraźmy nadzieję, że kogoś pan zachęcił i że ten Henry James nie odstręczy młodszych czytelników swoją datą urodzenia. Oczywiście odkryjmy świat bez filtra Orwo. Mateusz Matyszkowicz, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Chciałem zabrać głos w sprawie tych zwierzaków wywożonych. Otóż ja co roku wywożę swojego pieska do babci na urlop, kiedy my wyjeżdżamy. I chłopak jest bardzo zadowolony z tego, że wyjeżdża, a jeszcze bardziej zadowolony, jak wszyscy wracamy i się witamy w domu. Także takie wywożenie to ja polecam, zdecydowanie. No i oczywiście, że pochwalamy i pan troszkę sam siebie pochwalił, jednocześnie myślę, pokazując, że można. Nie tylko nasza wygoda jest na pierwszym miejscu. Dziękuję za telefon od słuchacza. A ja powiem jeszcze państwu, że jakoś tak sama z siebie powstaje w tej audycji tradycja, że przed godziną ósmą mamy parę minutek na jakiś krótki utwór i ostatnio zwykle trafia w tę lukę piosenka stara, bardzo stara i taka przypominająca czasy rodziców czy dziadków naszych. No, skoro ta tradycja tak pomaleńku się nam formuje, to pozostańmy przy niej na razie. Tym bardziej, że nawet wśród młodych słuchaczy zauważam sympatię dla takich staroci. Early in the morning she hitched a ride down to Louisville, holding on to $100 bill. Dressed herself like a Cajun queen in New Orleans, baby. Yeah, she looked good like a lady. Do it to me, James. Mississippi River runs like molasses in the summertime. And me, you know, I don't hardly mind. Sipping on a beer in Bourbon Street and I'm sitting easy. Don't get me wrong, it takes a lot to please me. Third handle. Take a load off your feet. She said, yeah. So I said, I like your dress. Swamps all around make you feel kind of funny, don't they, honey? She crossed her legs and looked at me funny. Sit down on the bayou, why you never know just what you're doing. Down on the bayou, why you never know just what you're doing. Down on the bayou, why you never know just what you're doing. Down on the bayou, why you never know just what you're doing. Just. Early in the morning she hitched a ride down from Louisville, holding on to $100 bill. Dressed herself like a Cajun queen in New Orleans, baby. Yeah, she looked good like a lady. And the Mississippi River runs like molasses in the summertime. And me, you know, I don't hold my mind. Down the bayou, why you never know just what you're doing. Down the bayou, why you never know what you're doing. Everybody. Zapraszamy do reklamy. A cena lodówki, bums, obniżamy. I cena laptopa, zdęk, maciupka. Cud. Teraz w sklepach Euro, weekend cudów. Wybrane produkty w cudownie obniżonych cenach. Dostępne tylko w ograniczonej liczbie, w ograniczonym czasie. Wejdź do sklepu lub na euro.com.pl i sprawdź ofertę, aby nie ominął Cię cud niskiej ceny. W sklepach Euro i na euro.com.pl. To tak jakby ktoś w szary, okropny dzień, kiedy nic Ci się nie udaje, podszedł do Ciebie, czule objął i szepnął do ucha. Zrobiłem Ci przelew na 10 tysięcy złotych. Chcesz tak się poczuć? Daj sobie szansę. Tylko w czerwcu kup 10-miesięczne obligacje i wygraj. Dostępny na obligacjeskarbowe.pl i w PKO Banku Polskim. Nawet jedna obligacja premiowa może wygrać. Trzech mistrzów. Black, Red, White. Meble albo wakacje? Oto jest pytanie. A oto rozwiązanie. Tylko do 3 lipca cały asortyment mamy w 50 ratach 0%. Ze spłatą po wakacjach. RRSO 0%. Szczegóły na brw.pl. Black, Red, White. Robimy dom. Dzień dobry. Chciałabym polecić najlepsze miejsce na świecie.